चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी ओ च नशा दिसे बुलियां ते नरमी ओदे महीने मैनू आई जावे गर्मी छड़ दुनिया मैं सारी बड़ा तेरा दिल जानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी सानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ जच पैंदा नी तकना भी तेरा बिलो जान कड़ लेंदा नी वेख तेरे पिछे मैनू नी होवे सब नू हैरानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ओ शैतानी मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गलवाली ही गानी ਪੂਣੀ ਜੋ